بابا خو کدا لو تعالی د فارو کی چی یڅوک نه یم ضرورت وره کنو بل ته خلق څکه خلق خه بدل نه در کی بدل خه الله در کی نو خدا الله سره د معاملات یڅوک دی لانی خبر نو سرن پک پپټه کی معنی چی څوک نه یم دی دغه چی ضرورت پیش انفاق کی وعلانیه پشکاره کی ک پشکاره کی ضرورت پیش خلق ولارو ام چی ضرورت ور لاره واره ک ورته دغه بل کار وکي د پټو د شکاری فرق مکوي چې څنګه ضرورت په غزا کې ور لاره واکي بالا دغه ته به فرق مور کو چې دلته پټو د دلته شکاره ده دلته می خلق ویني دلته می نی ویني نو دو ام کار کم شي چې نبی علی سلام تعالی وي تور تو وي وينفقو چې دی انفاق او مصرف وکي مما د هغه مال څخه رزق نه چې موږ پر رزق ور کړی دی هم ودی ته د رزق نه کې دا انسان ته اساني ور وشول چې دا ستا نه دی علاوه دا ما در کړی دی چې ځان ته دغه مبوره چې دا زما کمال دی سيرن پټه وعلانية او پشکاره من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال من قبل د مخ ان ترجه دیجی دا المنزونه کی دا مالونه دی مصرفی د مخ ان ترجه ياتي چرازی يوم د سوراس لا بيع چنه بيع او خرسه ول استفیا فاغورسکی ولا خلال او ندوس چی فاغورسکی ستچ کار آمد دی سینو کدای سپ خبره وس فید الیاس نو دلته عملونه چی دی تر ایمان ورسته نو یوازې د المنز او انفاق دی خو نه دی بابا خو روژه کومه د چې ذکر سوی دی نو یوازې خو دغه امر نه دی چې بس د المنز کوي او بل مال مصرفوي بالا نه نور شیان نشته هغه د مور پر خدمت کومه دی چې پکې راغلی هغه جهاد کومه دی چې پکې راغلی دی د مثال په تور روژه کومه دی چې پکې راغلی ده دغه سره د مثال په تور نور دغه تسبیحات او تحلیل او دغه ګرځ کومه دی چې پکې راغلی استاد سورت دی سورت ابراهیم کې شې دی مر یو درشم نمبر آیات وای سورۃ ابراهیم تو قران کریم پر دا سر دلته دا سورتو نو مان لیکلی نو دا خو هغه نس و ذکر د جې جواب دادی چې الله تعالی دا عملونه چې د انسان د دوه قسمه دي چې په بدغه کول کیږي دی یو هغه دي چې هغه بدنی عملونه دي هغه سوالات د وغو سرغنه ذکر کی جهاد خپل پک شي کړي خو ما نه بدنی عبادت یو درجه کې چې په بدن یې کوه بل عبادت په مال کول کیږي په مال خو نو یوازې زکات نه دی خو خیرات هم دی او زحیه هم ده سرسایه هم ده د مور او پلار چې عاجز یې نفقه یې هم ده حتی که د سړي ورور شلی یا ړوند یې نفقه نه ذکر شلی خو د هغه نفقه هم پر سړي واجب ده دا مالی عبادت یې هم درته ذکر کی چې وویل فقو مصرف کی بالا که فرض او فرض کوي که واجب او واجب کوي که نفلي او نفلي کوي معنا مالی عبادت او بدني عبادت د دغو دواړو څه نمونه درته ذکر کړه بل بیا چې دی عبادت د ذهن او د اعتقاد هغه په ایمان کې ذکر کوي چې مؤمن وي دغه وخت لا کړی د ایمان راوړی عقیده یې سمې بیان ورته پر دغه کارو زور واچوي بدنی عبادت کوي او مالی کوي کدا یې خبره ته متوجه شوی یس مګر د ذکر نه کړی ذکر چې په عملی کې چې په بدن کې کول کیږي په هغه کې یو نه مونږ راپورته کړی چې مونږ دغه هغه مهم دی نور نو بار حتی دی وړاندې پر لار برابرول یغم په د بدنی کې رالو که جهاد یغم په د بدنی کې رالو هغه نمونه ما ذکر کړ مالی عبادت چې دی دا غره کم حتی دا مالی عبادت چې دی کوي حیوان د لوج مرکی جوړي او سره کغم په د انفاق کې رالو خامه خزه کات خیرات سر سایه نه ده مال مصرف په واده الله په دار کې چې الله پر رزق کې جنو مګر و تر څو وخت د مخه من قبل د مخ ان تر دې اتیه چې راځي او من هغه ورځ لا بيع شنه بيع صفيه فارق ولا خلال او نه فارق دوستيست وس دا بيع او خلال دا د څه د فار ذکر کړ دا د دې د فار چې د انسان څخه چې گای گای یو موقع تیر شي چای د کاری د موقع یا د خریداری د افرا خریداری ونه کی برای خیر نو دا موقع کې مې د لاس ووتله بیا نو لاس ورځې بعد یا شل ورځې بعد بیا سیزن راځي سیزن راغی دا پلا ولا که پر کور تک شه نه مرځم نو دا پلا که مې کار د لاس ووتی دا خپل د دغه مافاته تدارک الته بیا کوي کدا یې په مضمون پوهیږي اوس الان مشتدار شي چې دغه د منزو او دغه انفاق د مال چې دی یا د ایمان چې دی دا د څه پر دې دنیا کول کیږي کله چې دلته د لاس او ته شی دی ونه کی ته به باره په اخرت کې به نو بیا ته ود زګورم الته به بیا کار وکم الا پاک ورته وای چې الته خرڅول نشته ته خو نو چالت ته دارو کې څه چم ته دارو کې چې دغه عبادت کې نه دی کړی په اخرت کې باره به سره ګرځي دا نو خدا معنی الته به پیسې را واخلې باره به یو بل چا سره چې په ژوند کې ګناه نه کړي د مثال په تور عبادت یې ډیر باره برته راکړه دا ستا نیمه عبادت راکړه اوس ما سره حساب کې پیسې به ورکې زه به الله ته ورپېښ کړم الله یې الته خرڅول ورانیول نشته د چای و روزه د چای و حسنه د یو روپی حسنه ولکه پلار لا در لا در کی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. دا داسې ورځ ده چې سړی به تښتي د خپل مور و د پلار و د ورونو و د اولاد د یو ویله او بلته نور کې ورځ ما سره خپل حساب شروع دی ته دلته راځي ما سره شیان درانیسي. نو دا لا بیعونه په دغه ووایه چې موقع دغه ده چې هغه ورځ راځي چې بیا خریداري نه کیږي، هلته نه روژې رانیول کیږي، نه لمونځونه رانیول کیږي، نه زکاتونه خیراتونه رانیول کیږي. موقع دلته ده هلته بیا تدارک نه کیږي. کیدای سي په دا خبره پوهیږي د سړي چې یوه موقع د لاسه ووځي او بلې موقع ته چمتوي چې هلته به نه بیا زه د مثال په طور خپل کار کوم، هلته به بیا زه دا ګټه کوم. الله نو هغه ځای چې دی هغه داسې ورځ چې هلته بیعي نه کیږي، د چا څه نیکۍ نه سي رانیولی، بیا یې نه درکي، اریان به ولاړې. دا یو بل چل بیا دا دی برا و خوندوالان شکر دی لرم پلانه پیر میشناخته دی، پلانه شیخ الحدیث میشناخته دی، پلانه شهید میشناخته دی. دا به پرژر است علاوه وی ولا خلال الت دوستی هم نست چته دوستی څه کار واخلې. یو دوست تا ته پرشه نه دل زله کده مخ چې ما یتون ول چې پلار و مور و زوی و دا یو در بل پرشه نه سره ورزی. نو ته په کم کار نازیږې؟ نو دریغه ورزی د مخ دلته کار وکړه. لکه سړی چې یو چاته وایي برای نن دغه بازار دلته جوړ دي، دا شیان خرڅېږي، د کال غله دې رانیسه، بیا بل بازار نسته، حکومت بندیز لګولی، ستا به فکر دی چې بیا به کافلې را روانې، بلا بندیز لګېږي، اوس د کال نه پکه برابره کړه. دغسې خبرداری و نبی علیه السلام ته یې د امت ته ورله ورکړه چې هلته بیا دا کار په ښه تا ته نه درځي چې ته هلته به بیا زه کار وکړم. اوس دلته چې دی دا بیع و دا خلال ذکر کی دا غس یو آیات په سورته بقره کې 245 نمبر آیات مش په خو الته ویلی دي. الته آیات کریمه ده سي یا ایها الذين امنوا، یا خلکو چې ایمان مراوړي، انفقوا مما رزقناكم، تس انفاق کی دا هغه ماده چې موږ درکړی دي، من قبل ان یاتی یوم، د مخه تر دې چې هغه ورځ راځي، لا بیع فيه ولا خل، چې الته نه بیع و خرڅه ولستا ولا خل نه دوسیسه ولا شفاعه. شفاعت هم ذکر کړی نه شفاعت الته ستا چې برا به پلانې دغه به راتیر سي شهید ما به خلاص کړي، پلانې حافظ به راتیر سي ما به خلاص کړي، الته دا کیسې نشته. نو دلته چې دی له انفاق وکړي معنا د ایمان کار وکړي. هلته درې ذکر کړي دي، دلته دوه ذکر کړي دي، هلته د دې پرته پسل موږ کړي وو. نو دا ولې دا درې شان الله هلته ذکر کړي، دلته دا دوه ذکر کړي دي؟ دا هغه وجه دا ده انسان چې دلته یو شی د لاسه ووځي، بل ځای چې دی ته دارو کوي په کومه طریقه، اول هغه طریقه وجود هلته غواړي چې دا طریقه هلته چلیږي که نه چلیږي. مثلا سړی ډوډۍ د دې ځای ورسره نه وړي، په سفر روانېږي، برای پر لارې بیا رانیسم. یو سړی بار ورته پر لارې یو ځای د ډوډۍ بازار والا کسته، هغه د پیسې ورڅخه د جیبې ډک دي، خو هغه کار هلته نه کیږي چې د ډوډۍ رانیول دي. برای دا هلته نسته ګرسره وسله در سره واخله ډوډۍ کنه، دی وایي دی خو څنګه ښه جوړه کړې، زه به ډوډۍ هلته رانیسم، پیسې راڅخه دي، پر لارې هوټلونه. هغه وایي دا دی لار دی، هوټل علاقه پیدا کړي، یو کلی علاقه پیدا کړي، نسته ګرسره. نو دا کار به هلته کیږي ته به ورځې. دا یو بل شی دا دی چې هلته کوم کار غواړي، عموم به یې سمانه عموم دا معنا بره پیسې ورسره واخلي، بیا زه پر لارې هلته بیا ډوډۍ رانیسم. بل ورته وایي بره وایي زه مړې ډوډۍ په شناخته کارت ورکي خرڅېږي، خو خوته شناخته کارت نه لري، څپې علاقه وکړي، په لین کې به ولاړې نه بیې درکوي. ګوره ډوډۍ خرڅېږي خو عام پر هر چا یې نه خرڅي، پر خاص خلکو یې خرڅېږي. دا دوهم شی دی. هغه په باره کې خلت ذکر کړي، بیع چې ذکر کړه، بیع هغه شی دی چې هلته ګرسره ستا نه، لکه سړی چې چاته وایي پر لارې ګرسره د ډوډۍ دوکان ستا له علاقه، د ډوډۍ خرڅول نه کیږي. دا خی یو بل د ده چاته تمه ده، و دا دوستی ته چې انډوالان به هلته وي، هغه تا به ورک شو ولا خلال، هلته دوستي نشته. څه منه دوستي خو ګټه هلته کوي، خو مؤمن ته کوي، مؤمن ته کوي، مؤمنان یو د بل په ښه سره ورځي. دا چې ته د دې ځایه کافر د دنیا تېر سي، هلته به راماته دوستي په ښه راځي. نو برای ته شناخته کارت نه لري، ولاکه دغه نه له په ښه داسي لکه ول ډوډۍ خو په هوټلو کې ورکوي، خو شناخته کارت یې ورکوي، ته شناخته کارت نه لري نه درکوي. نو دوستي داسې نه دي چې ګرده دوستي ناکامه دي، د مؤمنانو دوستي چې دي هغه نه دي ناکامه. ولې خو په قرآن کریم کې بل ځای بیا فرمایي، الله تعالی فرمایي الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دا دوستان چې پر دې دنیا دي هلته په هغه دنیا کې سره دښمنان سي، داسې بده سره راځي الا المتقي، چپ له متقیانو. متقیان چې دي در بل بد نه سره راځي، متقي دغه دښته کو پر ځان ساتلی، ایمان یې راوړي، هلته ګناوي ځنی سيوي. اده دغه نو لاته سترګې کوي چې ته ولته یو شان دوه نه سره باندې پیش چې د خپل کار سمي زما مې شفاعت وکي. دغه دوستي په شر راځي. هلته پیغمبر علی السلام په حدیث کې وایي چې پر دې دنیا له دوستان ډېر وي، انډوالان ډېر وي، هلته یو دوست بل په دوست په شور زده غایت کریمه دلیل دی. مګر ګوره د مؤمن د پاره دا ایمان وکښ نه تا کاټ. نو الله پاک دې ته وی ولا خلال دوستی الته نسته، یا په هغه آیات کې الته ویل چې ولا خلوت دوستی نسته، مطلق دوستی نه نیستی کی، بلکې هغه دوستی نیستی کی چې د کافر سره وشي، د کافر سره دغه پیدا نه کی، که د ایمان دغه سره یې کومک ورسره، هغه سره مؤمن او بل مؤمن، هغه بیا یو در بل بیا چې کولای شي ګټه سره رسولای شي، بار بیا کېدلای شي چې یو مؤمن د ابل مؤمن په ترو باندې چیرې ولاړ شي جنت، اگر چې دی مستحق د شفاعت، لکه یو شهید ته څونه نفر خلق الله تعالی وربخشي، حفاظو چې وربخشي، علما او چې وربخشي. خو بل شی بیا دا دی چې دا د مثال په تور یو کار خو هلته شته، مګر دا دی چې اختیار نه لري، اختیار نه لري چې بار بیا ته شی وکړې، لکه د مثال په تور سړی بار وایي چې وروره که په دغه کیمپ نه نوتلې، هلته چې ورسې چې پیسې درڅخه یي ډوډۍ خرڅېږي، مګر هر څوک خپل پر سر نه سي ورتللی، هلته به ته اجازه غواړې، هغه داسې باید اسکار دی ولاکه اجازه درلرلرکي په اختیار کې دی، نه د شی هم ستا هغه دی خرڅېږم پر هر چا یې خرڅي، خو ته نه سي ورتلی، تا ته اجازه نه درلره درکي. د هغه دپاره یې شفاعت ذکر کړی دی، شفاعت هم هلته نشته الا باذنه، په آیت کرسي شریفه کې موږ ګرځو مر وایو چې شفاعت خو د الله په اذن کول کېږي. نو ښه کافره ته چې د دې ځای روانې په کومه تمه روانې، دلې نیک اعمال نه کوي، ایمان نه راوړي، لمونځ نه کوي، بارا هلته به زه خریداري وکړم، الله والله بیع بیع بازار ګرځر هلته ستا ولاکه نشته، که ته وا دوست په ښه راسي، الله پاک دوستي چې د هلته دوستي هر چا ته په ښه نه ورځي، عامه نه کاریږي، هغه د خاص خلکو دپاره دوستي کاریږي چې هغه هغه مؤمنانې سره، نو ته خو بې ایمانه تللی، ته هلته دوستي څنګه په ښه درځي. که ته وا شفاعت، شفاعت در وسکې دی، شفاعت هلته نه کېږي، شفاعت د الله په ولکه کې دی، نبی یې نشي کولی چې الله اجازه ورلره ورنه کړي، نو د کافر دپاره خو الله ګر سره اجازه نه ورلره ورکړي. نو په هغه آیات کې درې ذکر کړي وو، دلې دا چې دوه ذکر کړل، خو به هر حال و مؤمنانو ته وایه چې دلته خپل کار سم و آخرت کې مه پرسپاره چې د نن کار سبا ته پرېږده، په آخرت کې کوم هلته نه بیع سته نه خلال و دوستي سته. بېرته به ترجمې ته متوجه شو. نو قلت ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم لعبادی یزما، و بندگان ته مال په دې آیات کریمه کې د مؤمنانو مدح کېږي. که ته وا د مدح ځای کومه دی چې رالی، خو خاص اوامر راپرمایي، دا وکه دا وکه، مدح یې کومه ده، دغه یې مدح ده اشارتن چې الله پاک مؤمن په خپل بنده یاد کړي، کنه کافر نو نه دی بنده، خو هغه یې بنده دی، هغه یې نه وبلی مؤمن ته، ته نو زما بنده. لکه د مثال په تور زه تیس د مثال وایم، یو سړی دی پنځه شپږ زامن لري، دا یو څه زامن یې پر لار نه دي برابر، دا یو برابر دی، دی نه یو ته وایي ته مې نو زوی یې، نورې نو نه دي زامن، خو هغه هم زامن دی، دا څه کوي په دې کې، د خپل رحمت ښکاره کوي، ته مې نو زوی یې راباندې ګران یې، دلته هم الله دا مؤمنان یې دي، دا زما بندګانو ته وایه، کافر یې نه پوهېږي چې دا زما بنده دي، دغه یې د مدح ځای دی چې الله تعالی دی و ځان ته نسبت کړي چې دا نو زما بنده دي، کنې خو ابوجهل یې هم بنده دي، فرعون یې هم بنده دي، نمرود یې هم بنده دي، ګرد بندګان دي په هغه معنی. نو ته وایه زما دا بندګانو لره، الذین، هغه بندګان مې امنو چې ایمان یې راوړی، دا ورته یقیمو دی چې برپایه کوي اسولات لمونځ، و ينفقو دی چې مصرفوي مال مې، ما د هغه مال رزق نه چې موږ پرې سکول کړی هم ودی ته، سرن په پټه کې هم چې څوک نه و علانیت په ښکاره کې هم، دا کارونه دې کې څه وخت من قبل ده مخ ان تر جی اتی چې راځي، یو من هغه ورځ لا بیع چې الته خرڅول نسته، پی په هغه ورځ کې د سودا بازار ګر سره نسته، الته چې الته دې د شو اعمالو خرید و فروخت وو چې توازی به بدوري رانیسه د لید نه، ولا خلال دوستیم نسته چې توا دوست په شهر راشي، کته دوستی خو هلته که دله مولا هغه خو خاص قسم د مؤمنانو ده، عام دوستي هلته نسته چې د کافر یم د دوسته څه کار وخت مسلمان یم وخت، دغه نه کېږي، کېدای شي په خبره پوه سوه، یا دا معنا سو چې خلال هلته نسته، بل استقلال خلال نسته، چې ایمان جنې دوستي دې ګټه ورسي، که ایمان و د ایمان په کومک کې نو برای بیا دوستي ګټه رسي، لکه هغه نه و چې هغه په تېر آیات کې هلته مخکې یو سورج په سبقه کې مخکې تېره شول، چې ویل دا ځینې کسان چې مؤمنان دي چې و جنت ته ولاړ سي، بارای ویل ځینې نور کسان بیا دي هغه د دوی پوره کم هغه عمل نه لري، کمزوري، خو الله یې د دې خاطر چې د هغه سره قرابت تېره دی، مو هغې درجې ته ورپورته کړي، ورراروارې ولي. نو دلته چې خلال نیستي سوی دي، معنا د خلال عموم، چې عمومي خلال نشته، چې هم دې د مسلمان په ښه دا دوستي ورسي، هم دې د کافر نه ده، د مؤمنانو په ښه سره ورځي یو در بله دوستي، د کافر په ښه نه ورځي، او دا د مسلمان په ښه چې ورځي، ما ولا هغهم بل استقلال نه ده، د ایمان په ترو باندې په ښه دا دوستي ورلره ورځي، چې دواړه سره مؤمنان، که ایمان ورسره کار نه یي، یوازې دوستي فقط کافران سره مړه سوي، برای پلانې دوستي په ښه راسي، پلانې خو دنیا کې زما شناخته او یا مې ورور هغه مؤمن دي، هغه کار بیا نه کوي. پس یو توحید ته درالو، د توحید خبرې ته چې دا الله تعالی وحدانیت ما ولوس بیانې جاغه، نو دا الله الله پاکونه الذي هغه ذات خلق چې پیدا کړي اسماوات اسمانونه والارض مزک دغه اسمانونه د څونه لوړ لوړ جګ اسمانونه چې دغه الله پیدا کړی دي، نو دا د الله د وحدانیت دلیل دی. یو څوک چې بل راوړانې سي د هغه وخته چې دنیا پیدا ده، بیا تر هغه وخته چې پنا کېږي، چې یاره دا یو اسمان خو ما جوړ کړی دی، یا دا یو اسمان ما که نه دی جوړ کړی، د خدای سره مې کومک کاوه، یو څه ګټه خو مې ورسوله، یا مې ډبرې ورته راچلولې، یا مې ګل ورکاوه، یا مې څه کول، هېڅ شی نشته. گرد الله د کون په کون په قدرت پیدا کړی، څوک بل دار کم نشي پیش ردلی چې ما په اسمان کې شرکت ورسره کړی دي. نو چې خلق د سماواتو د ارضو یوازې الله کړی دي، د مځکو ده، نو واحد یلا زال ذاتي د عبادت وړم یوازې دی دي. عبادت بیا وجود نور شیانو ته کول کیږي. دا الله الذي هغه ذاتي خلق چې پیدا کړی دي سماوات اسمانونه والارض مذکر. یو کار خدا خلق ذکر کی چې دغه خلق د الله عز وجل دي، بل څوک دلته خالق نشته. وانزل من السماء ماء، وانزل او الا فكر نازل كل دي ركشته كل دي من السماء د اسمانه سخ ماء انوب وب ركشته كل دي دغه د انزل من السماء ماء ان باندې نو هم چې د اسمانه وب ركشته كل دي. ځینې کسان دلته سوال کوي، سوال یاد دي په حکمت کې راځي، مرتي است حکمت کتابونه ویل ته وای چې د اوبور د باران چر اوریږي د دې طبيعي سبب دادي چې دغه لنجې مځکې مثلا پالیې زوبیږي یا باغ وبیږي یا دریاب دی چې د لمر پر برابر سي، د لمر اوبه په تاوش اړی کېدای سي که نور نه په پیږي دیګ چې باندې کې اور تر لاندې کې د اوبه په تاوش اوړي کرا کرا برای اوبه یې وچ کړي، اوبه نو څه سي خو اوبه په تاوش واوړي هوا سي، کوم بل رقم سر نه په خلاصي پر دیګ سر پور کښېر د چې ایشي ایشي برای په یوه پلاس سر پور نه پورته کوه افا کې د سیونه ساغه یې هوا ته کې برای ساس کې کې د سر پور خو هغه اوبه دی په هوا وشته د هوا سي بیرته په اوبه واوښته. نو دغه بخارونه چې د اوبه د لمر په تاوش واړی واړی واړی سره جمع سي شکل د وریځې پیدا کی، بیا نه الله تعالی چې دی باد ورته امر کړی راوړي پرې والا کبنی باران ووري، باران خو دغه څه وري او د قران شریف په اداده اسمانه څخه وري. دا یو بل خبر ده د په حکمت کې دا ام وایي برا و یو سړی حکایت کوي، هغه وایي زه د جګ غره پر سر باندې وم، الته تر ما لاندې وریځ وو، کلی ته چې زراره په کلی کې شلې بیدلې وې، باران سوی و، ناوې بیدلې وې، اوبه ولاړې وې، زه وچ کلک کړم غورځي مړې ته چیرې وې مال باران دلته ولاکه ګر سره وله، خو زه د غره په سر کې وم هلته. نو ګوره لاندې باران وردي که د اسمان وای نو خپرده به م ورېدلې وای، په خلکو به م ورېدلې وای، خو معلومداره باران د وریځې څخه وري. د دې جواب دا دی، حکیم الامت رحمه الله وایي لومړنی جواب یې دا دی چې د الله تعالی وایي چې دا اوبه د اسمانه څخه وري، او ته وایې چې اوبه د دریاب وري، نو د دریاب اوبه راپاوسي وي که د تاوش په شکل کې راغلي، خو د تاوش په شکل کې راغلي. دا غره کم الله پاک کولی شي چې د اسمانو څخه هم اوبه ملایکو ته د وریځې په شکل ورله راورکړي، ملایکو ته اوبه د وریځې په شکل کې ورکړي، وریځ د ملک په لاس کې ورکړي ده. مثلا موږ ته څه کیفیت نه معلومیږي، هغه راله پر دغه علاقه باندې د وریځې لکې ورځ سره ډېره شي. موږ تیس خو عام دغسې وینو چې د وریځې لوی لوی تلتکانو څپورې را روانې، داسې داسې ورځې هم په وطن کې موږ لیدلې د کوم کسان چې په صحرا کې اوسېدلي، نو د هغو خلکو په ذاته پام یې نو کېدای شي په خبره پوه سوس په ذاته د صحرایي خلکو پام یې ولي عربو ته چې الله تعالی دلیل د وحدانیت وایي افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت اخبر وشي تر نظر لاندې وینو، وإلى السماء كيف رفعت أسمان سنگ پورته سید اسمان ته پام دی وغه خرګورته ګوې نن اسمان داس دی یاداس. نو هغه کسان چې نظر و اسمان ته کوي دیس از ما پیاجی ای چې بنو شین اسمان بو چورته به کتل کښنه ای دو نن لوکې لکې کاغذ دغه رقم یو لر لکې ورز به نری دلته پیدا شو، دا نو چې بل زار غلې دلته ته به پیدا شو. یو غړی دوه ساعت بعد چې بکدی دغه به سره کښ وته تکان بسو کده رادیو شیخ سره کښه دارکم خدای اغه نمونه ولا کده شي تخم چې وکړی د اندبانی ده زونه وکړه بردو ورجل زنجور سو مين باندې پک شي کرا وزي خو الای په دغه شکل مې لیکته ورکی چې فقط هغه تخم ورشل کده وریځي ملک هراو پر هغه ځای باندې ته ماځل کې ورشل رقم ملمیج ورسته هغه خود د ډیر شیانو څخه ډکه دا دونه نو کې شي لکه ازونه چې الله پاک سره نشر کې دارکم دام دا وریځ نشر کې نو بارو خغه رقم الله پاک عمره ورایو چې وریاز د دریابو سره ناراضي وریاز د الله ته درته پیدا کی ملکه په خپل راوړي پر دغه ځای باندې لکه وریاز سره جوړ شي ورسته بره په اوبو واوړي. نو اوغه سره چې زه خو الته وچ پاته سه بالان لاندې ورېدی ام خو زه ملایک وریاز راوړل دلته لاندې لکه خلاص درته لاندې خود پر تانه ورېدل. نو کنه راغلی د کوم ځای څخه د اسمانه څخه راغلی ده، نو د سما توري سیدی د اسمانه څخه الله د وریځې په شکل اوبه ورکوي، خو اوبه نه دي څوک نه پلنجيږي چې پر کومه علاقه یې لکه سره چې دلته اوبه وورو بره اوبه باندې واوړي. دا یو بل خبر دا ده چې دا د اسما توري چې دی دا نه منه چې ګرد او بچ چې داغه د اسمانه سره تویږي د اسمانه سره علاوه په دا شکل راوړي کېدای شي په هغه شکل امر راوړي چې د دریابو څخه بخار راپورته کړي هغه ام سبب دی هغه ام سبب دی ګای هغه په کار ویږي ګای هغه په کار ویږي نو د دې خبرې خو چې د اسمانه څخه اوبه ووري موږ د دې رد نه کوو چې هغه په هغه طریقه نو نه کیږي خو فقط الله د خپل انعام یادی چې زما انعام دغس دی چې هغه اسمان چې هیڅ پکې کې نهسته زه تیسته دونه اوبه ځینې درلږ درکړم ملایکه دونه نو کې ورځ راوړي پر هغه ځای باندې ایله کې پر هغه ځای باندې بهر دلته کان ځینې جوړ شي لوی علاقه ونهسي بسته ښار ونهسي اوبه را تویږي دا خپل قدرت الله وشوي دا نه مانه چې هغه بله طریقه نو غلطه ده هغه نه کیږي هغه هم کیږي هغه د ګای هغه ده نو نو په دې ځای کې دا ترجمه کې چې څوک سوال کوي جواب یې دغه دی نو الله هغه ذات دی چې نازلې کړي دي من السماء د اسمان ما ان اوبه فأخرج بیا را ایستلی دي به په دغه اوبو سره من الثمرات د میوو څخه رزقا د پاره د رزق ورکولو لکم تستر بیا نو څونه میوې په دغه اوبو را ایستلی دي د مځکې پر سر چې کومې میوې دي ټوله سرچینه د چا څخه د اوبو څخه اوبه یو ماهیت دی یو ذات دی ته دا میوو ته وګوره د سیبه څېونه څه تر اناره پورې دا چې په دا درختو کې دي توت ته وګوره دا نور سنتروزي و زردالو و البخارا دا شیانو ته وګوره املوک ته وګوره کیلو ته وګوره دا ګرد د میوې سرچینه د چا څه ده د اوبو څه ده یا الله پاکه دا اوبه دي څنګه هر شی پکښې کې دي تر دې پورې یو لکې پاره په یاد شي وایو پاچا برای و دا خپل غټ وزیر ته وویل چې ته زما وزیر یې ما ته به د دې ټولو شیانو تخم راوړې سبا په دې ملک په دا پاچی کې چې هر شی شین کیږي د دې تخم سره راټول کړه په یو مټ کې راته راوړه که جنا نه وړل نو ته ولا که د وزارت ګ سره یې لا ولا دې پس اخلم نو تخم براوړې انا خو دې ورځ وخت ورکړی یا جوړ کړی د دوه وظیفه باندې پیدل نه دی بلای پر دې ما خو لکه غرچ کښې جدا اوس څنګه د ګور د شیانو تخم څنګه راو چم د توت تخم ام د اندوانی تخم ام د خټکی تخم ام د بل ام د بل نو کور پریشان وای و ورځ دی بهره نو لور پشتنه ځنی کړی ده چې بابا تا ته اوس څه پیښه ده خدای رقم دی په ځان نه پیژه ډوډۍ نه خوري نه اس چې طبیعت خټه دی بهره د لور ده ما مژه غو دا ستا در وس تیره ده خبره یی خیر بیا ته خو وای خو د کور خلک سره کښې بونو مشوره به وکړو بهره پچا دغه خبره ته کړی ده چې د چی چی نشي ته خو ماته راوړه بس یاد لکه پدا حکومت کې پدا بچی کې په کار دی نو زه وس خو چې د خټکی غوړ نه وانه نست پکښې چې نه وانه ور ما بل نست پکښې کابل ور ما بل نست پکښې یوه ته خپل ډوډۍ وخره آرام سه سار چې زه د ګور د شیانو ته خمزه په لاس تر کوم بس یو تک شیر دوه تا دغه د شه بنې نو زموږ په کور کې ستدي یو ټول وز موږ په کور کې ست نو سار چې وایې د خپل دفتر ته تلی د بچا حضور کې تشریف وروړي بارا نور په یو بوتل کې وبو ورته دغه ور ور د ارشې تو خمزه دا د ارشې تو خمزه دغه رقم د شتون موږ دې دلی دي اچ اعلانې باندې یو ځای بره خلک باوړي وکاجي او بو چر شوري پر ځای باندې بره چر لوخې مزرغونی نه لانه مش نسوي مرغي واشم مش نسوي وسورته چې د مرغو تخم دلته چاراو د لوخو تخم دلته چاراو او بد ارش تخم دې د ارش پکشي او الله پاکم دغه سپرمای ا د وبو پر بیل په خالي کلیو وجعلنا من الماء كل شيء حي د اوبو څخه موږ هر شی الله پاک وایي ژوندی کړی دی که ژوند کوي هم د اوبو څخه دی که شین کېږي هم د اوبو څخه دی اوبه دغسې یو جامع شی الله پیدا کړی دی الله په نعمتو کې ذکر کړی چې دغسې یو مخلوق دی بل څوک پیدا کړي لکه اوبه دا دغه واحد لا شریک ذات مخلوق دی چې د عرش تخم هم دی د عرش حیات هم ځینې اخیسته کېږي لکه دا د پاچا کیسه چې ما درته وکړه نو الله اوبه ځکه ذکر کړی چې اوبه دغو نه غټ شی دی چې نازلې کړي دي د اسمانه څخه اوبه په مضمون کې دای سپیږي تر دې پورې کتاب یو بله دغه واقعه راوړې ده دا دغه ابن سنان دا چې دی مالک ابن سنان دا یو غټ عالم هم دی پوه هم دی دا خپل وخت خلیفہ دی ورغلی و دربار ته حاضرش په خو به و دربار ته علما ورتللنه هغه بچا به مشورې ځنی اخستې بچا په دغه وخت هغه د اوبو لوشي پر سر پورته کړی دی اوبو وس چې په دغه وخت کې براده تویل برلی سن صحت او عز قراته وک په خانو په جهان چې زړه می سخت نسی مرګ می پیاڅ درایت سره شو کنه د علما او څخه دغه د وعظ خبرې مغشته برادر شو ورو برای نو سید از ما خبره ته غوښ ونس برل دغه او بچ چې اوس چې دا یو غړه پرځکه چې دا ستا ټول پچهي در څو غاړي باروي دغه یو غړه په بدر کول کني څکه ولا کو کې پرور کې کې نور کې برادر یو غړي فکر برای ورو نو چې به نه یې ګر سره بل ځای یو غړه په بي هغه مرهم کتوی سی او دی څوک دونه زوروري چې برای ستا د ستنی ولا کې چې تاسو چې پچیرانه کې ورکه کې نور کې برل مجبور نور کوم برل شو ولو بارای ول دا څه چې د باچی څخه نظر قطع کړه چې ته کوم املاک لري یا باغونه لري یا سره زر لري یا چلایوي لري کې درته وویل چې دغه ګرده رانه کې دا یې وړه په بنه در کوم بیا ورکوې کې نه ورکوې بره دوی نو چې مجبوره سم خو بره مړ کېږم چې اوبه نه وي نو خود یې ولر ورکوم ښه و بارای ول دا څه چې کاږې چې پر داخلو کې لس دغه سر چې څه ولاکه راڅه وکړې ګرده باچی راکه یا ګرده اموال راکه ورکوې کې نه ورکوې ول مجبورم خو بره مړ کېږم بارای ول نو یو غړپ اوبه دا تا ته څونه کمزوري معلومیږي مګر ستا ګرده پاچهي چې ده یو غړپ اوبه ارزښت لري بالای لري لاولاک ته پاچهي ګرد ورکوې برل د دغه دغو نه انعام تا باندې شکې چشې دا مو چې ځان ته مه بوله چې هغه د ځان مې په اوبه کې فقط شکر لامنې یو لو سا وکږې بالا سا وکږې هلته څنګ ووایه دا د پاچهي په قیمت باندې تا ته تمامیږي لا چې الای وړیا درکړي دا دغو نه انعام دي چې د باندې پروت دا هوا څه چې ته استفاده کړه اکسیجن ته کشې دا تا ته موت مال میر مفت نه دی خوغه دي چې پر خلو دي لاس روان است چې بل ساو لا کو کړي په پچی عمر کې په مالو عمر کې په چلا و عمر کې نو برال دغه سیوري صاف ک برال نو وب چې دا دونه نعمت دي نو د وب چې نو ساهم نعمت دي نو د وب واله هم نعمت اخفاقي کې در سره روان دي نو دا لو شی هم نعمت چې په غي خویت پورته کې په دا لاس چې پورته کې دا هم نعمت دي برال یواز د وب څو شروع څه څه شیان پکې در کار دي نو رب العالمین دلته دا خبره ذکر کړي چې د اوبو اهمیت کې وګور د سټیول د اسمانې اوبه نازلې کړي فاخرج به من الثمرات بیا فارې استل کړي په هغه سره د میوه رزقن د فاره د رزق ورکول لکم تسل رچتس رزق الله تعالی پر لار در کې په دغه اوبو په دغه میوه سره وسخر لکم الفلک وسخر او مسخر کړي دي لکم تسل الفلک کشتی الله کشتی تا ته مسخره کړي دا کشتی چې ته چلې دوری بوزه هغه وخت بوده ته ټوک کشتی نو په تخته به چلول اوس خدا دونه او ګټونه چې د نیر ورته ګوري ته چې واشار روان دي چې رانجی دي چې ورته ګوري چې وي دا خو ګورتي ماشين لري خلک په شکل سپاره دي دا دونه کشتی دا علاوه ما مسخر کړی چې سیری تا ته چې مغد کړی اسباب ته جوړه خو دریا برته مسخر دي کشتی مسخر د ساپه امر په وبو کې چلیږي تیاره په هوا کې الوزي وټر دي پرمزه که زغل ستا په لاس کې دا ګرد علاوه د ازما د طرفه تسخير روان دي تا ته دا شیان مسخر دي موټر ته چې خېجه کومه دعا کوي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الله پاک دره پاکي د چې دا موږ ته مسخر کړی پر دې وس پونی دي په دا راکې پر لزغلې سارت دي کراچي ته ورسي کدا ایس په خبره پوهیږي وس پنه دا ستا په یو ورکې کې تر لره درک دوره بوزې واز نو وس موټر نه دی موټر سیکل نه تیار و نور دغه الله تعالی احسان وکړي وسخر مسخر کړي تابع دار کړي لکم تسلر الفل په کشتی د تجری چې تاګو کې دا کشتی په بحر په دریا کې به امرې په امر ده الله دا ګرد سر دا الله امر اذن ور سره دي کدا الله امر نی تیار په هغه هوا کې ودری را شو وس ور واخلي کدا الله امر نی داغه موټر دی د سړک واوري برابر ګرد چکړه بکړي نو کدا الله امر نه کشتی د غرق سوی په ټنو ټنو مالونه غرق کړي وسره الله دا زما امر دی که زما امر دی قطع سو دا یو شی کار آمد نه دی بره به مسخر نه دی وای موټر مې د کنټرول له ووته الله دا تسخير ځنی و بس بالا نه دی مسخر پرشي کی چوم شتي باغ کی و مشتي وسخر لكم الانهار وسخر مسخر کړي دی الله تعالی لكم تسلر الانهار ولي الله وی ولی درته مسخر دی دوره بوزه وبزنی کاشک دوره بوزه وبزنی کاشک اټک چیر چیر سو دی ولی پر کوم ځای باندې لګی پر کوم ځای باندې الله دا ما مسخر کړی دی چې نهر یو ځای دی غټ نهر ولی ته ځنی بیا په بل صوبه کې ګرځره لګی په بل ولایت کې استعمال دی اوبه دا انعامونه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر مسخر کړی دی لكم تسلر الشمس المر والقمر سپوږمۍ په داس حال کې دائبين چې دی تکون کې دا غلمر اوس پر می داسه مسخر دي خدا د عالم مخلوق د یو غړی یو ثانیه نه دی چې زه وسایی کوم یا زه پر پلانې هوټل چای چشم یا زه بالا ستړم یا زما پلانې پر ځان نه ماته سوله پنچری وکړل دا هیڅ نه دا مسخر دی مر دی روان دی روان دی روان دی نه دی پنچری لري نه دی معتل لري نه بل دا غړی دا ما تسخير دی الله کدا زما تسخير نه دا دریج دلمر بیا باندې نو والقمر سپوږمۍ د چا غټه سي کوښنی سي غټه سي کوښنی سي پر لګرځ د میاشتې کیریژن نو مسخر کړی چې ستر شمس المر والقمر سپوږمۍ د ایبینې په داس حال کې دي تکون کې په دغه تسخير کې پر انسان نعمت خدا می وی چې خدا دې می ورنګونه د کم ځای څخه دي خو ته دغه سپوږمۍ د المر څخه دي د دې نشونه ما د کم ځای څخه ده چې دا بلګونه رزي بیرته بلګونه راشنه کی درجه دوه ته ترشنه کی دوه په ګور دي کډغه د مرد د سپرمي حرکت تاثیر کوي چې جمع پر راولي منی پر راولي دوبي پر راولي دا ګرد الله دا تسخير ما کړی وسخر لكم الليل والنهار وسخر او مسخر کړي دي تابع کړي دي لکم سیس د پر لیل شپه ور نهار اورز شپه ورځ ست د پر مسخر دي معنی ست په خدمت کې دستا ګټه ده شپه چې بس خلق آرام ته شي ټول آرام کې ساعت بیا لک ګرت نیوی نیوی ځوانان دماغ بیا کار شروع کې ما شام ته دا رقم ستړي سوی سترګې پټ پټ کې دا رقم شي بالا موټر ماشین چې ګرم شي بارات سم تاګ نه کیس غلی نه دا سی بر خوب ته زوره پیدا کې علاوه د شپه ورځ د ما درته مسخر کړي څو تسخیره یاد کړل یا پلاخه خلق د اسمانو یاد کې دا بعد وبو نازلول یاد کړه دا دوا بعد می ورشنه کېدل یاد کړه دا درې تسخير ته چراله د کشتی تسخير دا یې پلا ذکر کی بیا چې دی هغه د ولو تسخير دا بیا ذکر کی درې مې د مرو د سپورمی تسخير څلره مې د شپې او د ورځې تسخير چې دوه مخلوق ستاب دا ارې څونه غټ غټ مخلوق دی ته د انسان د دونه نه کې صورت ته وګور تل مرته وګور چې څو زره واره غټ دی څونه قدر نو دا چې دی دا ګرد مسخر و اتاکم من کل ما سالتموه و آتا ولا پقدر کل یکم تسیده من کل ما د ارغه څه سوالته مو چې سوال کړی هو داغه چې تا پر کوم شي خلای شه د خلا در کړی دی کله یې په خبره پوسه کته مو ډیر چې انده الله څه غوښتي نو خو نه دی را کړی سوال کوي اولا پکه ما ګرځ شي اندر کړی دی دوا جواب یو جواب ده دی چې ارغه شی چې تا سوال کړی دی او ستا سره مناسب دی علاوه ما در کړی کوم شی چې تا غوښتي دی علاوه هغه نو به ما ته من لږ داسې مناسب نه دی نه کې غواړي که زما یو عزیز ولا غچ منځ نه کاوه نه کاوه نه کاوه یو چا ډیر زیات بابا ته د لمن شروع نو د چي څو ورځې منځونه وکړه به به ول خدای نو څه وخت مله نبی کوي نو خو نبوت بالا ختم دی خدا سوال دی کی چې معنی بک نه خو نه نبی کیږي نو خدا د دې شان سره مناسب نه دی نبوت ختم شوی دی کله ایس په خبره تاسو وس پویږي نو هر شی چې تاسو سوال کړی دی اعلی در کړی دی چې تاسو سره چی شي مناسب یا یو سړی دی برای خدا پاک ما مارک نو مار خو چې دی الله استاد هر سر مناسب نه دی مار خو چې دی د قتل ور دی چې دی احترام وړي تا که څوک مړ کی ستاسو په باره کې سړی قصاصي مار چې څوک مړ کی سړی پر قصاصي ثواب لا ګټي نو د مار ته څه غواړي ځان له مار جوړه د دې قسمه څخه شیان زده فهم دی یو نمونه درته یا خدای پاک مار ډبره کنو ډبره خو جنت نه دی تعالی او تعالی د جنت لپاره جوړ کړي نو د جنت څخه ځان بس ځان ډبره کې دا مناسب نه دی چې کم مناسب یې تا غوښتي دی هغه درته درکړي دی دا یو جواب څه چې د مناسب قید سره کشیر دي چې و اته در کړی کوم تست من کله ما د ارغه شې څه سوالته مو چې سوال کړ دی هو دا هغه مګرو چې مناسب حال وي دوم جواب یې دادی چې کل دلته په معنا د کثیر دی و اته در کړی کوم تست من کله ما ډیر هغه سوالته مو چې سوال کړ دی ډیر ډیر سوالونه جل او تعالی در حل کړی یو دارا دانه کپات سی پغه کې حکمت فسینو الله تعالی خدای نعمتونه ګرد ذکر کړ په پای کې بن جمله د سوای وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا كثير تسي إسابي نعمة الله نعمة الله كغير كذا الله نعمتنا برزان من جرى إسابك لا تحصوها الله ويزان مستريك وإسابة نسي ده الله نعمتنا ترقلم سوك نسي لانجك ولا كده إسابي إسابي ده كما يذكر أغا ألتنور زين فاتسيوي لكما كذا وبو مثال در توايا شاق شيخ وفا شاتو البرلتا وبو خدا نعمته يوايز ده وبو قربتا فباشيك واسنو ده وبو وشاتا تسونا نور عوامل دي چې چنه ده یا چا دی یا کاریز دی خو هغه بر پتا حساب شنو خدا وبد هغه زهره غیل دی کدا ایس په خبره پویږي نو دا چې دی د ار نعمت و شات خو بشل نور نعمتونه دي دا ګرد ته وی خو ته کوي واز ساچ دي چې کشه یې ام نعمت چې را بس هم نعمت دي نو ذکر الاول و انت عدو کتس حساب نعمت الله نعمت الله لا تحصو تس نس حساب له دا نعمت رو هغه دغه ساجي صاحب رحمت الله عليه واي واي بنده من به کی تقصیر خیش عذر بدرګه خدا آورد اصلي هغه بنده شدی چې د خپل تقصیر کوتای څخه د علاوه دربار ته عذر وړاندې کړي الله ستاسو نعمتونه در حساب تیر دي شکر از ما در وصل وړ دي معافرت او چې دغه می وستي هغه خو کوم در وخت چې می وستي نور چې هغه ستاسو نه انعام دي هغه زور اکستاو دربار ته پیښه ولای سي چې ارسونه دي ارسونه دي پر هغه سر به باندې قاصر رسول الله صلی الله علیه و سلم معصوم د ګناه سو ټول عمر په عبادت کې تیر کی پر هغه سر به ځان ګناهکار وړي کې ګناهکار ده کې خو خدا د الله د نعمتو بدله دغه نه ډیر د چرڅه کې پرکیژنه ا چې پرکیژنه به سره ویل کز چې تقصیر واره نو ساجي صاحب شو چې هغه بنده شدی چې د خپل تقصیر کوتای د خاطر د الله په درګه کې عذر پیش کی ورنه سزا واره خداوند یې کس نه توانت کې بجا اوره دیکه په تقصیر که په عذر ځان نخلاصې د الله د دربار وایا چې الله څخه کړي د شکر بدلای او لر کوم د ایڅو کې طاقت ولا کړی چې راوړي د نبی علی سلام سی ونس بیا ځت را ادم علی سلام پوری نبیانو دې ګل شکر پر ځای کړي نو عذر لاند نه چې اصلي عذر د الله ته پیښو الله تعالی څخه زهري کوي چې الله پاک عفره تکوه ده ف فسيه پایت کریمه کی وای ان الانسان لظلوم کفار ان الانسان بشک انسان چدی لظلوم دی ډیر ظلم کوون کی دی خراب انسان کفار دی ډیر ناشکر دی شکر نه ادا کی کنه نعمتونه د الله تعالی خو دغه نشه لا تحسوها ور د اډ ته چټی سره په غل پر بغل و ان تعودو کتس حسابي نعمت تعالی لا تحسوها تس نس حساب لیدا نو چې نس حساب له شکر په کار واچو مگر خو له انسان ظالم دی چې کوم شی پر د حق دی هغه دی نور کی حق پر دی شکر دی کفار دی ناشکر کوون کی دی کته ولی خو دغه دی انسانان ست کړ د ورس په عبادت کړي فازکار وکری نو دلته څنګه ار انسان ظلم بولی دغه ار انسان چې دی استغراقی انسان نه دی چې مراغه ار پرده افراد ظالم دی د څه معنی ان ار انسان جنس د انسان چې دی ل ظلم کو پر دی نو جنس په اعتبار دی او پر دم راځي نو په انسان کې پرعود نه دی نمرود نه دی ابو جیول ابو لهب نه دی دا نور کو پر نه دی دا اوس معنی خباس خبسان چې دا کو پر دم کو پچان دی لوی لوی ته یاد کانو لري مرسته پیژو خدا ګر دی ظالمانو کافران دی نو د جنس انسان افراد خدا هم دی نو دغه حکم چې الله کی چې ان الانسان دا نه معنی چې ار انسان ظالم دی ان الانسان جنس د انسان چې دی معنی دا د په حقیقت کې د بخسته ل ظلم چې هغه ظلم کوونکی کفار او هغه ډیر ناشکر دی ډیر معنا به شکر کی دا لو تعالی نعمتو ته توجه وکي اگر چې نعمتونه دغه نه ډیر چې لري صاحب کیر نو الله عز وجل موږ ستاسو د شکر توفیق راکړي الله تعالی دې راڅخه قبول کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.